American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. На архівным фотаздымку некалькі дзесяткаў людзей пад адкрытым небам на фоне баракаў. Апранутыя хто ва што. Старыя, дзеці, жанчыны, барадатыя мужыкі. 1922 год. Здымак зроблены ў самым вялікім у свеце на той момант, як пісалі газеты, лагеры ўцекачоў Козырава за 5 кіламетраў ад Менску. Праз Козырава прайшлі дзесяткі тысячаў людзей, якіх трэба было карміць, лячыць, мыць, апранаць. Цэнтральны эвакуацыйны камітэт вызначыў два пункты рэпатрыяцыі ўцекачоў першай усесветнай вайны. Жмярынка на Украіне і Негарэлыя ў Беларусі. Уцекачы, якія ратаваліся ад вайны на ўрадлівых землях Паволжа, раптам ізноў апынуліся ў зоне бедства. Сотні тысячаў сем'яў мусілі зноў зрушыць з месца, якое апанавала голад, і разам з набыткам рухацца на захад. Таварныя вагоны станавіліся домам на некалькі месяцаў для дзяцей і дарослых, жанчын і мужчын, здаровых і хворых. Архіўная даведка. Паводле ацэнак Рады БНР, каля 2 мільёнаў беларусаў, пераважна праваслаўных, на загад царскага ўраду былі вывезеныя ў глыб Расіі перад наступам нямецкіх войскаў. Паводле афіцыйнай расейскай статыстыкі, усяго было дэпартавана 3 300 000 чалавек. З іх 800 тысячаў палякаў, 200 тысячаў габрэяў, астатнія 2 300 000 складалі беларусы і ўкраінцы. Вярнуцца ў Польшу маглі ўсе, хто меў паперы, якія сведчылі пра пражыванне на тэрыторыі, што стала ўваходзіць у Рэч Паспалітую. Надзвычайны камісар у справе рэпатрыяцыі, потым міністраў фінансаў Польшы Владзіслаў Грабскі, прадставіў наступны пратакол пра умовы вяртання. Транспарт з Казані быў у дарозе 90 дзён. Адлегласць да польскай мяжы складае 1739 кіламетраў. Цягнік праходзіў 19,33 кіламетра за 24 гадзіны, альбо з хуткасцю 0,8 кіламетра ў гадзіну. Калі б уцякач вяртаўся пешкі і ішоў толькі 6 гадзінаў у дзень з хуткасцю 4 кіламетры ў гадзіну, ён бы прайшоў увесь шлях на 17,5 дзён хутчэй, чым на цягніку. У цягніку было 1948 чалавек, з якіх толькі 649 дабраліся да мяжы. Астатнія 1299 памерлі ў дарозе. Смяротнасць перавышала 14 чалавек на дзень. Адзін чалавек паміраў кожную гадзіну 40 хвілінаў. Падчас падарожжа праз Расею уцекачы атрымлівалі ў сярэднім 153 грамы хлеба штодня. Яны таксама мусілі самі нарыхтоўваць паліва. Ад студзеня 1921 па красавік 22 праз Менскі вакзал прайшло больш за 250 тысячаў уцекачоў. Кожны трэці застаўся ў Менску. Рэшта была адпраўленая ў Негарэлыя і далей. Уцекачы звычайна праводзілі ў Менску каля 10 дзён. Нашмат даўжэй застраглі ў Менску 4 тысячы нямецкіх каляністаў з Паволжа. Немцы паверылі чуткам, быццам яны таксама змогуць выехаць з савецкай Расіі ў Нямеччыну. Яны распрадалі ці выменялі на харчы свой набытак, пакінулі хаты і гаспадаркі, ды цэлымі сем'ямі выправіліся ў дарогу, якая для іх скончылася не ў Берліне, а ў Беларусі. Вось як апісаваў побыт каляністаў, якіх высадзілі з цягнікоў у Менску, кіраўнік місіі нямецкага Чырвонага крыжа доктар Карштэнс. Амаль ва ўсіх вельмі дрэнныя жыллёвыя ўмовы. Два перададзеныя ім дамы перапоўненыя. Сем'і жывуць на голай падлозе. Колькасць насякомых такая, што ўсе скардзяцца, што іх зажыва з'ядаюць вошы. Печкі паламаныя, вокны разбітыя, шчыліны заткнулі рыззём. Туалеты ў страшным стане. У выніку ўспыхнулі эпідэміі, шмат памерла ад тыфу. Больш за 60% уцекачоў памерлі зімой. Голад быў такі ж моцны, як у Паволжы. Уцекачам меліся выдаваць ежы да 1000 калорый, але толькі на паперы. Летам 1923 году у живых заставалася 1500 немцаў з 4000. Смяротнасць пайшла на спад. Тыя, хто перахварэў на тыф, ужо мелі імунітэт. З надыходам цяпла уцекачы атрымалі магчымасць працаваць. Канчаткова страціўшы надзею атрымаць дазвол на выезд у Нямеччыну, каляністы, якія перажылі беларускую зіму, пачалі вяртацца на Волгу. У Менску уцекачамі апекаваўся куратар АРА Марыян Стакоўскі, які таксама ўзначаліваў беларускую эвакуацыйную камісію. Да снежня 1921 году белы вак збольшага спраўляўся з сітуацыяй, але ўзімку прыбыццё цягнікоў стала непрадказальным. Часам на тыдзень не было ніводнага эшалёну, часам на працягу дня 8 ці 9 прыбывалі без папярэджання. Архіўная даведка. У 1922-23 годах праз Менск прайшло 100 эшалёнаў уцекачоў. 10% уцекачоў паміралі ў дарозе падчас вяртання. 35-40% гінулі ўзімку. У дарозе адзін чалавек атрымліваў 150 грамаў хлеба ў дзень. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Александра Лукашука. З кожнага цягніка здымалі шматлікія трупы памерлых. Палова жывых хварэла на тыф. Уся ваколіца негарэлага, як пісалі амерыканцы ў справаздачах, нагадвала поле жорсткай бітвы. Столькі там было магілаў уцекачоў. Хворыя, якія не маглі ехаць, заставаліся ў Менску. Доўгі час яны самі шукалі жыллё, месціліся ля станцыі ў напоўразбураных дамах. Дональд Гарды адведаў такі дом у лютым 1922. Мінск. American Relief Administration. Са справаздачы кіраўніка менскай місіі АРА Дональда Гарды. Паветра затхлае, і праз некалькі хвілінаў цягне наваніты, і чалавек млее. У пакоі без святла і абагрэву месціцца ад 30 да 40 чалавек, без ежы і вопраткі, там сама хворыя на тыф. Зімой не было часу хаваць памерлых, і трупы проста кідалі ў пустыя вагоны ці пустыя будынкі ля станцыі. Аднойчы я налічыў 150 трупаў, наваленых адзін на адзін, як мяхі. У чэрвені 22-го ўлады нарэшце адкрылі канцэнтрацыйны лагер для ўцекачоў Козырава. 5 кіламетраў ад Менска на чыгуначнай ветцы на Гомель месцілася 15 казармаў і вайсковыя склады. Частка пабудовы была разбурная падчас вайны, але 9 будынкаў ацалела. У трох вялікіх казармах былі ўсталяваныя двухпавярховыя нары, яшчэ ў 5 будынках ўцекачы клаліся на падлогу. Асобна размяшчаліся дэзінфекцыйная камера і шпіталь на 120 ложкаў. Лагер быў разлічаны на 15 тысяч чалавек. Голад у бальшавіцкай Расіі суправаджаўся эпідэміямі халеры і тыфу, якія моцна распаўсюджваліся падчас руху уцекачоў, што вярталіся на радзіму. Архіўная даведка з бюлетэня АРА. Мы не ў стане ўзяць на сябе адказнасць за абарону Заходняй Еўропы. Але бяручы пад увагу важнасць працы на заходняй мяжы, мы аказваем усялякую магчымую дапамогу. Нашыя штаб-кватэры месяцца ў Менску і Кіеве, і склады ў Гомлі і Віцебску. І адтуль мы робім пастаўкі розных неабходных рэчаў ва ўсе раёны на заходняй мяжы і спадзяемся забяспечыць іх у прымальна кароткі час. Уцекачы праводзілі ў Козырава каля тыдня. Тут упершыню за некалькі месяцаў яны маглі схадзіць у лазню і пазбавіцца вошай. АРА пастаўляла ў Козырава медыкаменты, а таксама замовіла і прывезла французскія паравыя дэзінфекцыйныя машыны. Раней у Козырава стаяла японская камера, якая апрацоўвала вопратку фармальдэгідным газам, небяспечным і шкодным для персаналу. Кіраўнік місіі АРА Гарды замовіў для Козырава таксама 1000 прасцінаў, 150 электралямпачак ды іншы неабходны рыштунак, які было не знайсці ў Менску. Кожны уцекач штодня атрымліваў адзін араўскі рацыён. Аднак часам нагрузка на менскую місію АРА ўзрастала шматкроць. Мінск. American Relief Administration. Са справаздачы кіраўніка менскай місіі АРА Дональда Гарды. У лютым 1923-га эшалён з 30 вагонаў з уцекачамі з Арынбургу быў затрыманы ў Менску на некалькі дзён. Польскі консул, які мусіў выдаваць візы, быў арыштаваны па абвінавачанні ў шпіянажы. АРА ўзяла на сябе поўнае ўтрыманне 650 чалавек, якія былі палякамі і таму не надта цікавілі мясцовыя ўлады. Пакуты ўцекачоў не сканчаліся пасля пераезду беларускай мяжы. Каб прадухіліць эпідэміі, пасажыраў з таварных вагонаў накіроўвалі ў польскія канцэнтрацыйныя лагеры, дзе яны праходзілі карантын. Аднак часам даводзілася чакаць адпраўкі некалькі дзён, жывучы на вакзале, у баранавіцкім лагеры. На 800 хворых было толькі 4 лекары, на адным ложку спалі па 2-3 дзіцяці. Пасля санацыі ўцекачы адпраўляліся ў свае родныя куты, не ведаючы, што іх там чакае. Але цвёрда ўпэўненыя, што горш, чым на чужыне, ўжо не будзе. American Relief Administration in Belarus.